Co robisz? A Siedmiu Wspaniałych oglądam siódmy raz. No, to super. A ty? Nową zdrabkę Super 7 drapię. Pierwszy raz. O! Nowość, zdrabka Super 7. Zdrab nawet 77 777 zł. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ziobro bez immunitetu, prokuratura może postawić mu zarzuty. Na początek sprawdzimy, co po głosowaniu mówili naszej reporterce politycy. W rękach policji jest już mężczyzna podejrzany o ataki na przechodniu we Wrocławiu. Sąd zdecydował o areszcie dla niego. Turecka prokuratura będzie ścigać premiera Izraela i ponad 30 innych osób jako oskarżonych o popełnienie ludobójstwa w Strefie Gazy. Prokuratura dostała zielone światło, aby postawić zarzuty byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Posłowie zgodzili się też, aby sąd mógł podjąć decyzję o jego areszcie. Zaskoczenia nie ma, bo z arytmetyki sejmowej wynikało, jakim zakończy się efektem blok głosowań. W Sejmie cały czas jest nasza reporterka Agata Król. Witaj ponownie. Witam. Jakie są polityczne komentarze? Nie ma demokracji bez możliwości rozliczania władzy, powiedział tuż po głosowaniu premier Donald Tusk i podkreślił, że z punktu widzenia interesów Polski to nie jest powód do radości, ale to ważne wydarzenie ze względu na kondycję polskiej demokracji i polskiego systemu politycznego. Nie mam w sobie żadnej potrzeby odwetu czy zemsty. Mam wielką potrzebę i to nie jest moja potrzeba, tylko milionów Polaków, żeby politycy czuli się odpowiedzialni za to, co robią i żeby byli rozliczani. Szczególnie wtedy, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, jak widzimy to po wnioskach prokuratury, że popełnili szereg poważnych przestępstw. Wynikiem głosowania nie był zaskoczony prezes Prawa i Sprawiedliwości. Według Jarosława Kaczyńskiego obecna władza chce zaciekle walczyć z tymi, którzy uderzali w świat przestępczy. Gdyby w Polsce były niezawisłe sądy, normalna prokuratura, to wtedy można by to zweryfikować, ale w tej obecnej sytuacji domniemanie niewinności jest jedyną odpowiedzią na to, co się w Polsce w tym momencie dzieje. Wobec byłego ministra sprawiedliwości prokuratura sformułowała 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Ten najcięższy to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. A relacjonowała Agata Król. I zostawiamy politykę. Podejrzany o ataki na przechodniu we Wrocławiu, zatrzymany przez policję. Poszkodowani to kobieta i mężczyzna. Decyzją sądu 31-latek został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty dotyczące ataku na przypadkowe osoby w centrum miasta. Do zdarzeń doszło 25 i 27 października. Mówiła Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Śledczy zakwalifikowali jego czyny jako chuligańskie, co może skutkować surowszą karą. Turecka prokuratura wydała nakazy aresztowania 37 osób, w tym premiera Izraela Benjamina Netanyahu, jako oskarżonych o popełnienie ludobójstwa w Strefie Gazy. Nakazy wydano w ramach śledztwa w sprawie domniemanych zbrodni wojennych i innych przestępstw popełnionych podczas izraelskiej kampanii wojennej. Wśród podejrzanych znajdują się wysocy rangą izraelscy politycy i wojskowi, przekazały tureckie media. Tureccy prawnicy złożyli wcześniej skargi przeciwko władzom Izraela do Międzynarodowego Trybunału Karnego i Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Ogłoszono nominacje do muzycznych Grammy. Najwięcej, 9, zdobył raper Kendrick Lamar. Statuetki pozłacanego gramofonu zostaną rozdane w 95 kategoriach. Kendrick Lamar, który na początku tego roku miał wielką poprzednią galę Grammy, zgarniając nagrodę za płytę i piosenkę roku za swój porywający singiel Not Like Us, przewodzi grupie kandydatów, w której znajdują się Lady Gaga 7 nominacji, a także Bad Bunny, Sabrina Carpenter i Leon Thomas. Oni otrzymali po 6 nominacji. Zdaniem krytyka muzycznego z Chicago Tadeusza Schmeltera, znawcy amerykańskiego show biznesu w tej dziedzinie, tym razem wśród wstępnie wyróżnionych muzyków brakuje największych gwiazd. Nie będzie tych wielkich gwiazd. Billie Eilish, Taylor Swift czy Beyoncé. One nie zostały nominowane w największych kategoriach muzycznych. Mówię oczywiście o tych 4 podstawowych. Komentuje Tadeusz Schmelter. 68. ceremonia rozdania muzycznych nagród Grammy odbędzie się 1 lutego w Los Angeles. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest umiarkowana, miejscami dostateczna, dobra lub bardzo dobra. W Gajewie, Oleśnie, Żarach, Katowicach, Żywcu i Skarżysku Kamiennej jakość powietrza jest zła, a w Żyrardowie i Tomaszowie Lubelskim bardzo zła. Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze powinny w tych miejscowościach unikać przebywania na zewnątrz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

8 listopada o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie Orkiestra Polskiego Radia pod batutą Jerzego Wołosiuka z Anną Wróbel i Rafałem Bartmińskim w koncertowym hołdzie młodemu, zbyt wcześnie zmarłemu geniuszowi. Antoni Stolpe, Symfonia Życia. Na koncert zapraszają Polskie Radio i Warszawska Opera Kameralna. Więcej informacji na polskieradio.pl/orkiestra. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szczerze mówiąc, nie jestem aż taki bardzo, bardzo podcastowy, ale tak sobie myślę, że tego Heweliusza to będę z zapartym tchem. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Ale póki co u nas jeszcze przeboje do godziny 22. Przeboje naszych ulubionych słuchaczy, którzy głosują na listę. No jeszcze przed nami 15 nagrań. Na 15 Pablo Paweł i Ludziki. Nikt, nikomu, nic. Jesteśmy do 22. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Ciemne klapki przejścia wnikąd. Cień balkonów rudy rynny. Płatki farby jako płatek. Nikt niewinny, nikt niewinny. Nikt, nikomu, nic. Nikt, nikomu, nic. Powietrze, śmierdzi ciche po zapachu, jęk karetek niepotrzebny, rdza napisów dawno żadnych, kolejny wózków, kroków, starych ludzi rytm nieskładny, ognik peta w lekkim mroku, nikt, nikomu nic, nikt, nikomu nic. Ciche szyfry, sińce krwawe pod oczami, beton wielki śnieg nawisły, ptaki jak gliny parami, mgła rozmokła jak sen siwy, w niej sylwetki jak zabawki, idę ledwo co prawdziwy, nikt niczyjej nie zna stawki, nikt nikomu nic. Nikomu nic, niewinny. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Pablo Paweł i Ludziki, nikt, nikomu nic. Dwa piętra do góry na miejsce 15 w 78 notowaniu naszej listy. No to brniemy dalej. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciąż. Ty w fotelu śpisz. Rana

Kaśka Sochacka, Szum. Nie mówimy tego, chociaż może i powinniśmy przy każdej piosence, ale przy tej powiem. 78 tygodni na naszej liście. 78 tygodni. A to jest 78 notowanie pierwszej trójki, lista przebojów w każdy piątek między 19 a 22. O głosowaniu już mówiłem, o tym, że możecie dzwonić, to wiecie, ten numer to 22 i 7 trójek. lista@polskieradio.pl to adres tutaj mailowy, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, social media trójki. No tych kanałów, za pośrednictwem których możemy się łączyć, jest naprawdę wiele. No i czymże byłaby audycja radiowa bez kontaktu ze słuchaczem, prawda? No i teraz tak troszeczkę parafrazując to powiedzenie, też troszeczkę z przekąsem powiem, czym byłaby lista przebojów pierwsza trójka bez piosenki The Cure, Alone. Songs of the Last World. Tak rozpoczyna się tym utworem właśnie ta płyta The Cure z drugiego na trzecie w 78 notowaniu naszej listy. Och, jak dobrze, że są słuchacze. Dobry wieczór. Chciałbym zapowiedzieć utwór. Z radością informuję, że 8 kwietnia 2026 zgrają na warszawskim Torwarze, a już dzisiaj mam nadzieję na liście Archive i Look at Us. Who?